stazama Allahovog miljenika. Ul hadihi sabili, reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Stazama Allahovog miljenika. Ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Poštovani slušaoci, dragi slušateljke, selamu alejkum i dobrodošli još u još jedno predavanje pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Dakle, još jedna emisija u ciklusu, eminentni predavači, a večeras je sa nama, kao i protekle nedelje, profesor Bilal Dervišić. Esselamu alaikum i dobrodošli. Wa alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, hvala vam na gostoprimstvu. U prošloj emisiji smo govorili općenito o medicini poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim metodama liječenja, govorili smo o hidžami, pa evo da znamo da naši slušatelji koji su večeras sa nama nisu bili svi protekle nedelje, pa da kažemo nešto više o onome o čemu smo govorili protekle nedelje, naravno ukratko, a govorili smo dakle potiče hidžama, šta ona znači, da li je danas poznat ovaj način liječenja, da li je poslanik preporučivao hidžamu, kada je najbolje raditi hidžamu i tako dalje i tako dalje. Pa evo ukratko neki kratki sažetak prošlo sedmične emisije. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين بعثه الله تعالى بالدين القويم وصراط المستقيم وجعل رسالته عامة إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بوشني وصائمنا الله تبارك وتعالى Zahvaljujem njegovim blagodatima, dosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabi, na sve onih koji ga slijede do sudnjega dana. Kao što smo kazali, mi smo u prošloj emisiji govorili nešto općenito o metodama liječenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kazali smo da je liječio na tri načina. Znači, liječio je Kur'anom i dovama, liječio je prirodnim substancama i liječio je sa ovim dvoje zajedno. Rekli smo da je sve ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, da je to objava od Allaha tebareke ve taala. Naveli smo nekoliko dokaza u kojima smo kazali prisustvo Džibrila alejhi selam pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kazali smo da sama medicina, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači nije bio medicinar prije poslanstva pa da je mogao o svemu ovome obavijesti, nego da je to objava od Allaha tabaraka wa ta'ala. Onda smo ušli u uvod govoreći o hijjami, odakle potječe, šta znači hijjama, pa smo kazali da hijjamu su radili mnogi narodi prije poslanika sallallahu alaihi sallam, stari Grci, Babilonci, Malajci, Rimljani, Egipćani, Kinezi. Nakon poslanik, nakon znači zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu i preporučio hidžamu, ona je se raširila. Interesovanje za hidžamom postalo je uveliko rasprostranjeno na arapskom poluostrvu, a kako se islam širio, tako i na drugim dijelovima zemlje. Kazali smo isto tako da po našim selima zadnjim godinama, zadnjim decenijama, naše su nane ili djede znale liječiti ovom metodom koristeći komad papira, stavljajući ga u čašu ili spaljati svijeću, stavljajući znači galo na mjesto, tako da se pravi ovakom i liječe svom metodom sa onim što su imali od alata. Isto tako smo kazali šta znači hijjama, rekli smo da je to arapska riječ koja znači sisati ili dojiti, pa kad kažemo hijjama misli se na sisanje, kod nas se prevodi kako smo rekli puštanje krvi. Isto tako se koristi i drugi izraz kad kaže neko želim da se liječim hijjamom, kaže želim da pustim hijjamu, želim da vadim hijjamu, želim da se liječim hijjamom, tako da i drugi izrazi, sve to znači okreće oko jedne stvari, a to je da pustimo krv određenim alatom, određenim znači čašicama, bilo od plastike, od lima, rogovi koji su koristili, tako dalje. Rekli smo isto tako da postoji podjele hijjame, to je suha i vlažna, masirajuća hijjama pijavicama. Kao što smo kazali da nema problema da se hijjama radi u bilo kojem periodu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hijjamu u raznim vremenima i ne prenosi se da je se držao jednog određenog pravila, to je da je radio hijjamu, kada je imao potrebu za hijjamom, da je čekao određeni dan, određeni datum, određeni trenutak, nego je radio hijjamu kada mu je ona bila potrebna. Isto tako kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogim hadisima preporučio hijjamu, kao što je hadis koji je kod Ibn Mađe i kod Tirmizija, hadis su vjerodostojni, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještavao ashabe u noći koju je uzdignuo, znači Lejletul Mirađ, da je prolazio ili kada je prolazio pored grupe meleka, da su mu oni savjetovali da radi hijjamu ili da naredi svom umetu da radi hijjamu. Isto je tako govorio, najbolje čime se liječiti jeste hijjama, da svako komu se požalio da radi bolevi u glavi, da kamo je rekao radi hijjamu, ako ima ječega dobra, ako ima dobro u onome čime se liječite, onda ga ima u hijjami i tako dalje. Isto tako zanimljiv hadis koji kod Ebu Davuda, da je rekao ko radi hijjamu 17. 19. ili 21. misli se hidžrskog lunarnog mjeseca, da će mu to biti lijek za svaku bolest. A onda smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam radio hijjamu na nekim mjestima, kao što je dvije čaše na zatiljku i za ušiju ili na vrhu vrata, radio je na plećima, radio je na sredini glave, radio je na kuku, radio je na stopalu, radio je kada mu je podmetnut otrov na hajberu, znači nakon što je okusio otrova i tako dalje. Znači naveli smo hadise u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao i sam radio hijjam. Ovo je znači ukratko ono što smo govorili u prošloj emisiji. Dakle, tema emisije večeras medicinom poslanika do zdravlja sa nama profesor Bilal Dervišić. Da kažemo da ćemo večeras kao hediju podijeliti dvije knjige, naravno na kraju emisije. Knjige čiji autor je naš gost, pitanje prva knjiga o hijjami na bosanskom jeziku. Hijjama, najbolji lijek, način liječenja, zanimljivosti i šerijetski propisi hijjami. Pa evo, profesore Dervišiću, ko može sve obavljati hijjamu i na kome se može raditi hijjama? Ko može sve biti hijjam, da kada je upotrebna čarapsku riječ, ko se sve može baviti hijjamom, ko se može liješiti hijjamom? Prijašnjim vjekovima, narošto kad uzme arapsko poluostrovo, hijjami su bili, oni koji su liješiti hijjamu, bili su uglavnom berberi. I danas dan, ako odete Saudijsku, ako se nađete u Saudijskoj Arabiji, šetate se kroz Meku ili Medinu, Džidu ili Rijad, naići ćete na radnje, ili da kažem mali ordinacije ili kako hoćete, u kojima se još uvijek hađami ti ljudi. Znači, ovdje većinom su iz Afrike. Rekli bi da se hijjamom može otprilike baviti svako koje lahke ruke. Mi nekad znamo kada te Allah Lešanu, kada je stvorio ga baš za tu stvar, znači lahko mu ide od ruke, ne znam, mehanika, ono mi ide elektrika, ono mi ide, ne znam, druge stvari. Znači svako ko zna nešto o medicini, zna šta znači krv, zna šta znači davati injekciju, zna šta znači, znači može se baviti hijjamom. Ono što se danas preferira jeste da se hijjamom mogu baviti samo ljekari specijalisti, oni koji su hirurzi. Ja ne bih ovo podržao, jer kad se radi o alternativnoj medicini, ima ljudi koji su nadareni od Allaha tabaraka wa ta'ala u ovoj lonoj metodi liječenja, i teško je reći da ti ljudi nakon što imaju 50 ili 60 godina da idu, da ne znam, uče u srednjoj medicinskoj školi, da završe neki, ne znam, magistrat iz medicine, da je vrlo teško, znači, zabraniti takvim ljudima da radi. Znači, ne moramo se ograničiti samo na ljekare, specijaliste, nego svako onaj ko primijeti i ko nauči od nekoga i već je u iskustvu, znači, može da radi hidžamu, inšallah, nema problema da se takav, takav liječi hidžamom. S tim što ima, što su u zadnje vrijeme pojavile bolesti koje možda nisu prije bile. Prvi ubica u svijetu danas je krv. Zato treba, znači što se radi, znači, o nekakvim bolestima krvi, spolnim bolestima, kažemo da onaj ko želi da zbavi hidžamu mora imati nekakvu medicinsku naobrazbu, bilo kakvu, da završi nekakve kurseve ili bilo šta, da bi mogao onaj da se bavi ovom metodom liječenja. Kažemo, najbolje je bilo da to bude neko već ko je ljekar, ko je doktor, a ako nema takvi, onda nema problema da se neko poduči ovom metodom liječenja. Ko sad može biti pacijent, ko je bolesnik, to jest kome se sve može raditi hidžama? Kažemo, hidžama se može raditi svakoj osobi, bez obzira na spol, bez obzira na starost, znači i mušku, i žensku, i mladom, i velikom. S tim što mora postojati nekakav debel razlog da kažemo da radimo djeci, ne znam koja su, ne znam, 4, 5, 6 godina i tako dalje. Isto tako treba paziti kad se radi ljudima koji su stari, koji imaju 70, 80 ili 90 godina, zbog njihove slabog stanja fizičkog i tako dalje. Ima onih koji su pokušali postaviti nekakva pravila, oslanjajući se na nekakve slabe izjave, na nekakve, ne znam, govore i pisanja koja su naišla na internetskim stranicama, pa kažu, i prvo koga isključuju jeste da ne može ili ne treba raditi hidžamu jeste žena koja ima hajz, koja ima mjesečnicu. Kada mislim na ovo, mislim na ženu, znači kad dobije prvi put menstruaciju u svojoj 12. ili 13. 14. 15. znači zavisno od djevojke, pa sve dok ne izgubi menstruaciju, to je znači 40. 50. ili zavisno od žene, da u ovome periodu, da kažemo, znači od 15. do 50. godine, na primjer, ne treba žena raditi hidžamu. Jer menstruacija je ta koja će liječiti, znači, od bolesti koje prouzrokuje krv. Kažemo, nikako nije tačno. Jer žene poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su radile hidžamu, radile su ashabike, radile su žene kroz istoriju. Ko zna što ordinaciju je prošle na stotine žena, na hiljade žena danas je radi i danas zna, znači, imaju oni. I mnoge se, znači, hvali s onim što su doživjeli, što su osjećali nakon hidžami. Tako da se ovo nikako ne može podržati, znači nema nikakve osnovi. Smiješno je bilo da dođe žena doktoru kada se žali da je boli glava, da je boli rame, noga, da ima upalu prsta, pa da kaže sačekaj prvu menstruaciju, tebi će onda biti lakši. Druga osoba za koju neki smatri da ne može vratiti hidžamu jesu bolesnici koji imaju određene bolesti kao što je dijabetes, kao što je hemofilija, leukemija i tako dalje. Jer objašnjavaju da koji nije, znači, ne mogu zarasti rane, da ne postoje određeni faktori krvi koji čini da se zgrušava krvi i tako dalje. Pa je moglo doći do neželjenih kakvih posljedica, pa možda i do smrti. Nije ovo pravilo, nije ovo ne možemo praktikovati na svim bolesnicima. Ima onih koji su liječili hemofiličare, koji su dijabetičare i mnoge druge, znači, bolesti. Bitno je, kad se radi hidžama bolesniku, jedna od najbitnijih stvari jeste da se bolesnici ovakvih bolesti ne boje. Da se ne boje da rade hidžamu. Ima, znači, primjera. gdje dvojeca koji boli od hemofilije, jednom se može raditi, drugom ne može. I kod jednog se popravi stanja, drugi ostaje da živi s ovom bolešću do svoje smrti. Znači, bitno je psihički da pripremimo ovakve bolesnike, pa kažemo, nećemo napraviti nekakvu opšte pravilo, nego ćemo ispitati, znači, konkretno bolesnika svakog i vidjeti u kojem se stanju nalazi, pa ćemo onda kazati, ovome se ne može raditi, a ovome može. Međutim, općenito kažemo da svako ko može da izdrži, znači, ovu metodu liječenja, da se može raditi, džama, nema problema. Neki kažu da se osobama koji su mlađi od 20 godina ne može raditi hidžama, niti oni koji su stariji od 60 godina. Nijedno ni drugo isto tako nije ispravno, jer iskustvo oni koji se bavi hidžama, znači dugo godina, dokazuju drugačije. Samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio je hidžamu na oprosnom hađu, znači na putu između Mekke i Medine. To se desilo 10. godine po hidžri, malo vremena nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem će se vratiti svome gospodaru. Znači, to je njegova 62. ili 63. godina. Tako da kažemo da nema čovjeka, da nema žene, da nema osobe koje se ne može vratiti hidžama. A evo u nastavku da naš gost nešto kaže o mjestima na tijelu na kojima se može raditi hidžama. Koja su to mjesta? Zanimljivo pitanje. Isto tako možemo naići kad je u pitanju internet ili pisana djela ili govori o hidžami, da su isto tako neki pokušali postaviti pravila gdje raditi hidžamu, na kojim mjestima raditi hidžamu. Ako otvorite internet ili knjige, naići ćete na kakve slike, na nekakve, ne znam na šta sve liči, pa kažu ima 23 mjesta, ima 124 mjesta, oni kažu ima 256 mjesta, ima 68 mjesta na kojima može raditi hidžama. Kažemo, nema nikakvog pravila. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme radio je hidžamu na glavi kada imao glavobolju, radio je na kuku kada imao bolio kuku, radio je na stopalu kada je radi čašenja. Znači, radimo po potrebi. Tamo gdje se može staviti čaša, radimo hidžamu. Bilo to znači na koljeno, bilo to na glavu, bilo to na leđa, bilo na kuk i tako dalje. Znači, radimo hidžamu na svakom mjestu na koje se može postaviti čaša. Znači, pravilo je samo, da uzmemo neko pravilo, tamo gdje je bol, tamo stavljamo i tamo radimo hidžamu. Istina je samo jedna. Poštovani slušalci, idemo dalje s predavanjem. Večeras sa nama profesor Bilal Dervišić, tema emisije Medicinom poslanika do zdravlja. Naredno pitanje za naše goste je koje su to ili kakve su koristi hidžami? Ovo je jedna, znači, od najzanimljivijih tema kada je riječ o hidžami. Da li u hidžamima koristi? Koje su bolesti koje se liječe hidžamom? Koje su bolesti koje su izliječene hidžamom? Da li postoje kakve nus pojave? Znači, neželjene pojave u toku ili nakon rađenja hidžami. Da hidžama nije običan lijek, govorim to da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme toliko preporučivao hidžamu, sam je radio. Za nju rekao da je to najbolji lijek čime se ljudi liječi. A znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je bio na putovanju na nebesa, znači u Lejletul Mi'rađ, sretao meleke i oni su mu savjetovali da radi hidžamu i da savjetuje svome umetu hidžamu. Kažemo, ono što se može pročitati u knjigama koje su napisane o hidžami, što možemo naići, da je do sada izliječeno mnogo bolesti od koje, da kažemo, moderna medicina digla ruke. Onda tu dah mnogih ljudi, znači, sastaje, kad kažemo da se hidžamom izliječi veliki broj bolesnika koji su bolovali od dijabetesa, koji su bolovali od hemofilije, neke vrsta raka, neplodnosti. Kad ovo znamo, da moramo drugačije razmišljati i govoriti o hidžami. Jedan sirijski medicinski tim na čelu s Abdulkadrom Diranijem 2000. godine je izvršio jedan eksperiment na nekoliko stotina ljudi, da bi na kraju izdali kasetu, izdali knjigu o rezultatima. I kao se kaže, najzanimljivije je bilo slušati vijesti BBC-a iz Londona koji su plasirali svojim redovnim vijestima 13.8.2001. godine. Kada su objavili vijest o cugnućima ovoga sirijskog medicinskog tima. Najviše pažnje zaslužila vijest da je kraljevska britanska porodica obavila razgovor sa ovim timom radi liječenja nekih članova tije kraljevske porodice od hemofilije. I nakon ovog uslijedile su mnoge posjete ovom sirijskom medicinskom timu, znači u strani mnogih europskih država od Egipta, Japana i drugih i drugih. Kažemo, ono što su spomenuli ljudi, što su spomenuli doktore, i možemo naći da hijjama putem tradicionalnom medicinskom tumačenju, kaže, ima ulogu u zagrijevanju i regulaciju protoka energije u krvi, raspršujući hladnoću, vlagu, toksine i vjetar. Isto tako hijjama dobro reaguje na stanja i oboljenja uzrokovana vlagu, kao u bolu, krstima, lumbago, išijas, kao što je bol u rukama, u ramenima, bol u nogama i mišićima, kao što stomačni bolovi, bolovi sa porođanjem, nesanica i drugo. Kaže ona, navodi se da aktivira ljudski organizam u cijelosti, pojačava pamćenje, preventivno djeluje protiv ludila, protiv padavici, kao što pomaže kod zarastanja rana i raznih povreda. Kažemo da se njom mogu liječiti sve vrste bolesti krvnog sistema. Ona je lijek, znači, za glavobolju, za neke vrste migreni, za bolesti oči, ušiju, zuba, pomaže u funkciji kičmenih pršljenova i tako dalje. Isto tako pokazalo se da je džama uspješno liječi kostobolju, hemeroide, kao što liječi reumatizam u mišićima i hronični reumatizam. Isto tako pomaže kod upale živaca, a njome se također reglušuju problemi poremešanog hajza, znači menstrualni prekidi. Mnogi su imali korist od hijjame kada je pitanju, kada su pitanju plućne bolesti, bolesti krvi, bolesti crijeva, želuca, jetre i druge stomačne bolesti. Spominjali smo da je se hijjamom izliječili bolesnici od najposnijih bolesti kao što je hemofilija, rak, dijabetes, šlagiranost. Mnogi koriste hijjamu kao pomoćno sredstvo u liječenju sihira i džinskog dodira. Znači, jednom riječju, malo je bolesti koji nisu izlečeni hijjamom. I u tom kontekstu, znači, mogli bi kazati da hijjama lijek za svaku bolest. A o tome nas već obavještio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neki mogli pitati, odakle mi ovo sve govorimo? Da mi nismo do sad o ovome ništa čuli, ništa vidjeli, ništa kazali. Gdje su ti doktori koji liječe hijjamom? Gdje su ti bolesnici koji su izliječeni od ovih bolesti? Zašto se hijjama ne praktikuje u ordinacijama, ambulantama, prvim pomoćima u bolnici, na hirurgiji i tako dalje? Kažemo, ovakva pitanja se, na primjer, na arapskom polostru ne postavljaju. Jer smo rekli da na arapskom polostru nikada hijjama nije prestala da se praktikuje kao metoda liječenja. Ovo o čemu smo govorili, napisano je mnogo prije današnjeg dana. Napisano je prije, nećemo reći 100 godina, nego prije 1000 godina. Prije na stotine godina mnogi su, znači, pisali o ovim, ovim rezultatima hijjami. Onaj ko kaže da nije pročitao, da nije vidio, ono samo sebi obavještava. Samo sebi obavještava, ako zaviri u naše biblioteke, ako zaviri da mnoge stvari, naići će na ove podatke. Možemo kazati da je hijjama lijek za svaku bolest, ali nije svakom, nije za svakog. Ovo je mudrost Allaha tebareke ve teala, zašto jedan pacijent boli od jedne bolesti, pa mu se prouči rukja, ili nešto od ono što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio, jedan bude izlječen, a drugi ne. Drugi ne bude. Mi ne znamo do čega se to dešava. To je mudrost Allaha tebareke ve teala, zašto se jedni izliječe, a zašto se drugi ne izliječe. Ono što bi naveo ovdje kao zaključak kad je u pitanju koristi od hijjame, jeste da se dosad znači ko je pratio, ko možda i ko ima satelitski program na našim prostorima, televizijska stanica Al-Mejd u martu 2007. godini, mogli su vidjeti kako jedan šehova koji liječi rukijom i pomaže se hijjamom također, da je izliječio nekoliko slučajeva side. Znači, kako side ima u Africi, ima i u Americi, ima i u Bosni, ima i Saudijskoj Arabiji. Oni koji putuju, znači, zaraženi su u bolesti. Bila je to, znači, zapanjujuća vijest koja je obišla sa side. Međutim, kažu, jeli, možda je to nešto saudijsko, možda nešto neđijsko, možda nešto habijsko i tako dalje. Međutim, kaže, desilo se i da su najteže bolesti mogu izliječiti ovom metodom. Naravno, uz pomoć kuranskih dova, uz pomoć dova koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio da sliječe bolesnici. Ali najzanimljiviji i možda najbitnija stvar kada je riječ o hijjami, koristi hijjami, liječenje hijjamom, jeste da do sada nikada je niko nije zapisao, ni dokazao. Može da izmisli, ali mislim da teško se dogodi. Da se u toku hijjami ili nakon nje da se javile neke nus pojave, znači negativne pojave, koje bi mogle prouzrokovati neke posljedice kod pacijenta, bilo kakve, ili ne daj Bože kao što je smrt. Mi znamo kad koristimo lijekove za, ne znam, za glavu da nas poslije boli jetra, kad koristimo za bubrge da nas boli glava i tako dalje, kod hijjame se to inšala ne dešava. Ovo je otprilike najzanimljivije što možemo kazati o kad su pitanju koristi hijjami. Profesore, postoji li neka pravila kada je u pitanju liječenje hijjamom? Evo, ja naš slušatelj je postavio pitanje količine krvi se uzme i sa određenog dijela tijela. Pa evo, u sklopu ovog pitanja da odgovorimo i našem slušatelju. Tamo odgovorit ćemo na to pitanje. Nekakva pravila i upozorenja i neke zanimljivosti, jeli, mogu se sresti tokom liječenja, dugogodišnjeg bavljenja ovom metodom liječenja. Kažemo, prvo što bi spomenuli, kao nekako pravilo i upozorenje, da doktor, kad kažemo hađa, mislimo na doktora, na onoga koji liječi, kada je upitao Ibrahim a.s., ovo se prenosi u Israelijatima, da je pitao Ibrahim a.s. Allah tabaraka ve taala, od koga je bolest? Pa je rekao, od mene. Kaže, dobro, od koga je lijek? Pa je rekao, od mene. Pa kaže, ma balu tabib, šta je on, kako je mislio, kakva je uloga doktora? Kaže, čovjek, znači, rukama ja šaljem lijek, izlječenje znači. Znači, doktor nije ništa drugo nego čovjek koji uzma sebe, koji uzma uzroke. I on sam od sebe ne može ništa učiniti ni doprinijeti. Nego je to stvar koju samo Allah Dželešanu daje i on je taj koji liječi. Tako kada sa intervencijom, znači hađama, izliječi neko od bolesnika, hađamo ili doktor osjeti u svojoj duši nešto što ga ponesi i želi da pripiše sebi svojstvo izlječenja. I mi upozoravamo ovdje da to nije tako, nego svako onaj ko liječi, nek ima na umi da je Allah tabaraka jedini koji daje uzdravljenja, mi smo ti samo koji uzmamo sebebe, koji uzmamo uzroke. Druga stvar, već smo to malo spomenuli, želim upozoriti da neki hađam, neki oni koji liječe hijjamom, žele se ograničiti na mjesta samo koja su spomenuta u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da je to samo dvije čaše na glavi, jedna na plećima, da je to na kuku i da je na stopalu. Kažemo nije, nego se hijjama radi po potrebi na svim mjestima na koja se može postaviti čaša. Još jedno upozorenje ili pravilo. Oni koji počinju da se bave hijjamom, neke stvari ne mogu znati osim nakon što se dogodi kod jednog pacijenta, pa druga sazove kod drugog pacijenta, pa nakon 100 ili nakon 100 pacijenata primijeti je li razlike kod pacijenata. Neki pacijenti, i nije neki, mnogo pacijenta ili mnogo ljudi, boje se krvi. Nekada kada radite hijjamu i kada izvadite krv od bolesnika, žele neki da vide da pokažu svom pacijentu kakva je krv. Kažu, krv je obično crvene boje. Međutim, kada izvadite krv, vidite da je to kod mnogih pacijenata više je crna nego crvena krv. Pa žele da mu pokažu, da mu kaže, evo vidiš ti šta si imao u glavi, šta si imao u leđima, šta si imao u kuku. Pa kada mu pokaže, onda se ono nesvijesti, pripane, boji se krvi i tako dalje. Onda, ako kada oni koji učestvuju u akcijama davanja krvi, vidjet će da ima oni koji žele daju krv, međutim, ako pogleda desno, jeli, u injekcije, u epruvete, onda će, prepane se možda pani u nesvijest. Tako znači da treba pitati bolesnika da li želi da vidi krv, da li želi da vidi ono što mu je bilo u glavi, što mu je stvaralo probleme i tako dalje. Ako se desi još jedno pravilo, ima pacijenata koji isto tako ne mogu podnijeti hidžamok, znači ako se radi na glavi, jer puštamo krv, nekada zna čaša dobro zategnuti glavu, pa počne se pacijent, možda hoće da se onesvijesti. Nekada zna desiti da se pacijent onesvijesti. Šta učiniti? Znači treba odmah skinuti čaše, položiti pacijenta na zemlju, uzeti neki jastuk, nešto, zadignuti noge i politi ga malo vodu, pacijent se vrati za par sekundi u normalno stanje. Međutim, prije nego što se desi ovo, treba se pacijent postaviti u udobnu stolicu, da ne bi mogao pasti, ne bi se mogao ozlijediti. Prvo što se primijeti na pacijentu jeste da mu pocrvene oči. Pobijeli mu lice, počinje da se znoji. I onda ga treba pitati za njegovo stanje. Onda hoće da isto tako želi da povrati. Pa ga treba pitati ako je tako. Znači onda je došao do situacije kada može doći u nesvijest, pa treba pripaziti. Tako da onaj ko se bavi hidžamom, ko počinje se bavi hidžamom, znači novi hidžami, novi doktori, da ne radi dvojici, da ne radi grupi, nego da to bude u početku sa pojedincima, da to ne budu znači grupe. Ono što sam bilo upitan jeste kolika je količina krvi koja se iscrpi, izvuče hidžamom, da li ima kakvo pravilo, da li ima kakav znak za uspjeh ili neuspjeh. Kažemo, nije to znak i pacijenti se razlikuju. Vi nekada dešava se da nam dođe, da kažemo, debel, gojazan pacijent, gdje očekujete da će izaći, kada ga narežete skalpelom, da će izaći, ne znate nikoliko krvi. Izađe, da kažemo, jedna kahana kašca krvi. Možda čak da ne, se nisprlja čaša od krvi. Toliko malo izađe krvi. Znači, vi navučite čašama, zarežete skalpelom 10 puta, ponovo navučite vakuum, nema krvi. Druge strane, začudice kada kod nekog mršav, slabaša momak, znao se dešavati, znači, kad se zareže hidžamom, kad se reže skalpelima, znači, to se samo malo zareže koža, da može samo krv da izlazi. Zanimljivo je da ima ljudi kod koji izađe 300, 400, čak i pola litra krvi. Iz glave, znači kada postoji naglas, vrlo zanimljivo. I ništa normalno se ponaša. Tako da kažemo da nema nikakvo pravilo, nego ako se desi, obično su čaše male s kojima se radi, kada vidite da se čaše napune krvi, ispraznite čaše i ponovo ponovite postupak i sve dok izlazi krvi ponovite postupak. To se može desiti 2 puta, 3 puta, ima pacijenata kod koji će izaći 300 ili 400 ml krvi, morate ponoviti postupak možda i 10 puta. Tek će vidjeti nakon pri kraju ovih postupaka da će se smanjiti kućna krv koja izlazi i na kraju će sama krv stati. Sljedeća stvar koju upozoriju jeste da se obraći pažnja na alat s kojima se radi hidžama. Još uvijek kod nas u Bosni ne može se nabaviti alat s kojim se radi hidžama, moramo ga donijeti iz Kine ili iz Tajlanda ili iz Saudijske Arabije i tako dalje. Kod nas nema kupiti ni apotekama, ni drugim znači, mjestima. I onda oni koji rade hidžamu uzmaju alat, uzmaju obične čaše koje mi koristimo u kući da pijemo sok i tako dalje, peru te čaše i ponovo ih vraćaju na druge bolesnike, znači ponavljaju vađenje hidžame na drugim bolesnicima. Ako to neko radi svom rođaku, svojoj ženi, svom komši i tako dalje, znači bolje da ne radi nego da ako da traži ko već ima ovaj alat, da ako će da radi, da uzme nove čaše, znači imaju tu nekakvi sredstva koja se može za dezinfekciju, koja se može nabaviti u apoteci, da se malo očisti i tu, da ne bi došlo, ne daj Bože, do ne znam nekakvi, možda neko ima kakvu zaraznu bolest. I zato moramo, rekli smo već da je krv ubica broj jedan danas u svijetu, pa da nekoga zarazili, da ne bi bili posljedice, ne daj Bože, može neko i da umri. Postoje na pojedinim mjestima, znači da su neka ljudi zati iz, ja nam nazvao jedan iz Los Angelesa, baš otamo, kaže, ima jedan hađan koji na jednom mjestu radi, ali mi je rekao da donesem zeca, da donesem pijetla, goluba, koje dok on bude radio hađam, ja trebam da zakoljim. Pa pita koja je najbolja životinja koju će ja ponijeti sa sobom da radi. Desilo se to i na drugim mjestima, kada je u pitanju Indija, kada je u pitanju, to su stvari zločesti sihrbazi, koji traže, znači, pacijenata da čine neke stvari koje su suprotne vjeri, suprotne razumu. I onda traže da se žrtvuju ta zec ili pijeta, ne znam, u ime toga i toga, prije ili u toku same operacije. I kažem, ove su, iako nisu česte, ali znaju se dogoditi, pa oni koji žele da radi hidžamu, da žele da se liječi medicina poslanika, da se dobro raspita kod koga ide, kako radi, na koji način radi. Još jedan savjet, a to je, možemo naći u knjigama, možemo naći na drugim mjestu, na internetskim strancama, da se postavlja pitanje šta činiti prije hidžame, šta jesti prije hidžame, šta jesti posle hidžame. Nema nikakvog pravila koje važi za svakoga. Međutim, najbolje je da se radi hidžama na tašti, na čestice. Jer kažem, ako dođe do nesvjesnice, onaj kome dolazi nesvjesnica želi da povrati, pa ako bude prije toga se najeo, nećemo imati šta da povrati, pa će se posle osjećati neugodno. Pa je najbolje da se hidžama radi na taštini, na čestice. I ne mora, znači, ako si lijeo ujutro, znači da se bude nekad posle podne, kada si gladan i tako dalje. A posle hidžami, neki su savjetuju da se ostavljaju određene vrste hrani, kao što je mlijeko i mliječni proizvodi. Iako, ne znam, posljedice zao sam mnogima, znam sam mnogima dati da jedu, da se napiju mlijeka, da se najedu banana nakon obavljenih hidžami. Uglavnom, ako smo kazali da treba bolesnik da bude taštije, da je gladan, onda svakako da se obavljeni hidžami treba se najedi normalno, jer da se povrati u svoje normalno stanje. Evo otprilike nekakva pravila koja iz iskustva možemo da kažemo svima onima koji žele da se bavi hidžamom. Evo za kraj kratko neka od šerijatskih propisa kada je u pitanju hidžama. Postoji oko desetak šerijatskih propisa koji su vezani za hidžamu. Ja ću spomenuti neka. To je propis hidžame. Šta je propis hidžame? Da kažemo, da li je hidžama vađib, da li je hidžama sunnet, da li je hidžama, ne znam, farz i tako dalje. Kažemo, mnogi pokušaju da provuku kod duše ljudi da je hidžama sunnet. Ono što možete razumjeti, što je Lema govorila, jeste da je hidžama ono što kažu da je to ade, da je to običaj. Kao što je hrana, kao što je voda, kao što je odjevanje. Onaj ko treba, kome je hladno, on je kao obuće jakno. Kome nije hladno, možda bi da se obuće, ili tako normalnu kratku majicu. Tako da kažem da hidžama nije sunnet. Da hidžama nije sunnet. I onaj ko radi hidžamu, nećemo očekivati da će imati neku posebnu nagradu od Allaha te baraka od toga, kao što kad uzme misvak, očisti zube, ili kao što klanja dva rekata prije namaza, bilo kojeg namaza. Druga stvar koja je vezana za hidžamu jeste post onoga koji radi hidžamu. Znači, da li ako neko bude postio, da li posti Ramazan ili posti neki od sunneta, da li će izgubiti, da li će biti pokvaren post prilikom vađenja hidžami. Postoje hadisi u kojima se ulema razišla, a prenosi se ulema da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prošao pored dvojice koji su radili hidžamu. Bio je mjesec Ramazan, pa je rekao, pokvario je post i hađam i muhteđim. Znači, jedna je kome se radi i jedna je ko radi. Oba dvojice pokvaren post. A u drugom hadisu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hijjamu, a postio je. Znači, oni koji se drži da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da onaj koji radi hijjamu pa izgubi post, jesu mnogi od, kaže Alija ibn Vitalij, ima Ahmed, ima Ishak, Ata ibn Temije, ibn Qajim, Šejh ibn Baz. Svi oni kažu, drže se ovog hadisa, da onaj ko radi hijjamu, a posti, izgubio je post. Pokvara mu je post. Međutim, oni koji se drže drugog hadisa, a oni su ibn Omer, ibn Abbas, ibn Mesud, Aisha, Ebu Hanife, imam Šafija, imam Malik, ibn Hazm, Šejh Albani, svi oni kažu da je ovaj hadis derogiran hadisom, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hijjamu, a postio je, pa kažu da nema problema. Znači, ako hijjamom ne bi prouzrokovao, znači da kaže ja sam sad oslabio tijelo, povratio sam, dajem da jedim, onda bi bio, jel, imao bi problema i morao bi pokvariti post. I već je pokvario post. Međutim, ako radi samo hijjamu, samo puštanje krvi, inšala, neće biti mu, znači, pokvaren post. Isto tako, čistoća znači muhteđima ili onoga koji uradi hijjamu, da li kada uradi hijjamu, da li je izgubio abdest, da li se mora kupati i tako dalje. Pa se prenosi da se kaže da mu je dovoljno očistiti mjesta na kojima radio hijjamu. Još u drugom hadisu, koji je hadis slab i ne može ga uzeti kao dokaz, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis kod Ebu Dauda, da se poslanik sam skupao u 4 slučaja, zbog dženabeta, petkom, poslije džamije i poslije kupanja mrtvaca. Ovaj hadis, znači, slab, ne može se držati, ne može uzeti kao dokaz, pa kažemo ispravnije da onaj koji uradi hijjamu, dovoljno da očisti samo rane, i inšala neće izgubiti abdest, niti se mora, znači, kupati nakon obavljeni hijjami. Nijet, još jedan propis, hađama i muhteđima, znači, da li, kada je u pitanju liječenje rukiju, liječenje Kur'anu, liječenje doma, da li vjernik može liječiti nevjernika, da li nevjernik može liječiti vjernika, da li neko koji je veliki grešnik može mu sačiniti, učiti ruka hijjama. Imamo dosta dokaza i uglavnom stavili kao pravilo, kako smo rekli, da koristi od ruki hijjame nisu vezani toliko za osobe. Jer smo rekli da je to od Allaha tebareke ve teala. Ruka je bila poznata i prije Islama. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio da je Ibrahim alejhi selam učio dovu za Ismaila i Ishaka, da je go zaštitu Allahovim pomoću Allahove savršene riječi, molim od svakog šetana, zloslutnje i svakog ukorljivog oka. Isto tako bilježi muslim od Ibn Abasa o jednom ashabu Dimadu, koji primio islam, pa je ušao jednom u Meku, oni su rekli ima jedan Muhammed poludio i tako dalje, pa je kada je susreo poslanika, rekao je, Muhammed, ja liječim rukiju. Allah preko mene liječi koga hoće. Hoćeš da i tebi proučim rukiju? A bio je nevjernik tada u to vrijeme. Jedne prilike bilježi ima Malik, hadis koji je vjerodostojan, da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala an, ušao jedne prilike kod Ajše i bila je bolesna. Pa je zatekao jednu jevrijku koja uči rukju Ajši. Pa je rekao, slušaj, uči rukju iz Allahove knjige. Da li ono iz iste vrata što je ispravno ili iz Allahove knjige, međutim ona je bila jevrijka, nije bila muslimanka. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada su mu ashabi rekli, mi smo prije islama učili rukje, šta ti kažeš za rukje? Pa kaže, izložite mi svoje rukje, dozvoljena je svaka rukja u kojoj nema širka. Pa šejh Muhammed ibn Abdurrahman Umair kaže, ne smatra se opravdanje vjere nevjernika ako se od njega zatraži da prouči rukju. A svakako da nismo zadovoljni njegovom vjerom, koja je derogirana. Ali ruka je uistinu sebeb i uzrok u otklanjanju, znači, bolesti i zaštitu zla, i to je vrsta lijeka. Kaže, vjeru rakija, to jest onoga koji uči rukiju i kojem se uči, ne treba vezati za samu korist rukije. Svaka ruka je ispravna ako ne sadrži u sebi širk. kao što spomenuto hadisma. Bila ona od bogobojaznog grešnika, bila od muslimana, bila od nevjernika, jer je lijek u ozdravljenje i ozdravljenje znači od Allaha Đelešanu, jednog jedinog. I to se primjećuje, kaže, iz spomenuto hadisa koje smo spomenuli. Jer je bilo, kaže, poznato, znači, kod kršćana, kod jevreja, kod Arapa, prije poslanika, sallallahu. Tako da kažemo, možemo zaključiti da nije problem da se uči rukja, niti je problem da se uči, da uči musliman nevjernik, niti nevjernik musliman da radi hijab. Ovo govorimo zato što oni koji uči rukom potpomažu se hijabom ili oni koji riječe hijabom potpomažu se rukju. Evo su neki pravila, znači, od nekih šerijskih propisa ima još, međutim, ovo je najbitnije da se spominje. Zama Allahovog miljenika. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Stazama Allahovog miljenika. Ašhadu anna Muhammadan rasulullah. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Evo pitanje, selam alejkum vama i gostu, možda nisam čuo i upratio, ali ne skonta šta tačno znači hidžama. Hvala Omer. Pa evo kratko da kažemo za Omera, šta je hidžama? I možda oni drugi koji nisu bili na početku prošlog ili ovoga druženja. Kažemo, hidžama je arapska riječ koja znači koja leži u arapskom glagolu hađeme, što znači sisati. Arapi kažu hađeme sabiju sedja ummihi. Dijete sisalo je dijete dojelo majčine grudi. Kažemo, kod nas se prevodi hidžama puštanje krvi. Znači, liječenje puštanje krvi na određenim dijelovima tijela, ovako slobodno, znači da svak može razumjeti. Novo pitanje, selam alejk, radio sam hidžamu između plečki, još ponekad mi trnu ruke, da li bih još trebao uraditi jednu hidžamu? Ne znam da li mu je trljena ruke prije o hijđame, nije, pitanje možda manje lesno, ali svakako, ako se ne javi rezultat nakon prve hijđame, nakon 15 dana, 20 dana, mjesec dana, da se ponovi riječnim hijđamom i to kako treba. I evo, za kraj možete vam reći kako doći do osobe koje liječe hijđamom ili konkretno do vašeg gosta? Ja znam doktora, doktor Merim Omer Hođić, doktor u Košarskoj bolnici, mislim da ima svoju privatnu ordinaciju gdje liječi hidžamu. Ako se raspita ili uđe u internet, može naići, znači, na njegovu internet stranicu i mislim da se može kod njega ona javiti da radi hidžamu. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه هذه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا.